Alargo aquí que va mal. Alargo aquí que va mal. Les ràdios lliures de Barcelona tenim una història de més de 30 anys. Les primeres ràdios van néixer sota la transició, sota la creença de que la llibertat d'expressió seria una realitat després de 40 anys de dictadura. Amb emissors autoconstruïts, fent de l'autogestió una pràctica d'alliberament de l'expressió del carrer, de les veus del carrer. Durant els 30 anys, la persecució ha estat continuada. Tancaments, segrest dels equips, usurpació del dial per part d'emissores comercials, públiques i privades, sancions administratives de totes les administracions. El poder encara no entén com hem sobreviscut. Sense fons de finançament, sense un marc legal que ens protegeixi i amb un assetjament continuat per part de les iniciatives mercantils. Ara, la pressió és màxima i els poders públics i fàctics estan determinats a fer-nos fora del dial. Sancions per milers d'euros, embargaments, avisos de tancament dels centres emissors, interferències de ràdios comercials pirates amb el recolzament de la Generalitat de Catalunya, persecució de les entitats de gestió de drets d'autor. És el moment de lluitar per als mitjans lliures, per la nostra llibertat d'expressió. Alerta Ràdios.